Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün yine Nisa suresinin 34 ve 35. ayetlerini okuyacağız. Konumuz aile ihtilaflarında hakemlik. Bununla ilgili 4 tane ayetimiz var. Birisi kadınlarla ilgili Bakara 229. Bununla bağlantılı olan İkinci ayet, Nisa suresi 128. ayet. Diğeri erkeklerle ilgili Nisa 35. Son ayet de hakemlerin nasıl davranacakları ile ilgili. O da diğer Nisa 34, en son ayet Nisa 35. ayet. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bir metodu var. Bir konuyu bir yerde özet olarak anlatıyor, bir başka yerde ayrıntı veriyor. Kur'an-ı Kerim'in bir başka özelliği de sözlük gibi kullanılabilmesidir. Yani kelimelere Allahü Teala kendisi anlam veriyor. Bir takım önemli kelimeleri kendisi anlamlandırıyor. Şimdi Nisa suresinin 34. ayetine bakalım. Burada Allahü Teala şöyle diyor. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler. Allahü Teala'nın birini diğerinden farklı yaratmış olması sebebiyle. وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ. Bir de mallarından eşlerine harcamaları sebebiyle. Ailenin geçimi erkeğe aittir. Sadece geçimle kalmıyor. Evlenirken de erkek eşine mehir vermek zorunda. Dolayısıyla harcamaları erkek yapıyor. Buna karşılık da Allahü Teala bir yöneticilik vermiş oluyor. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ. Saliha kadınlar, yani Allah'ın iyi dediği kadınlar, Allah'a itaat eden kadınlardır. Ve hiç kimsenin olmadığı yerde kendilerini koruyan kadınlardır. بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ. Allah'ın onları korumasına karşılık. Çünkü bir kimse bir kadınla ilgili zina iddiasında bulunur da 4 şahitle ispatlayamazsa kendisiyle beraber 5 eder. Kendisi sayılmaz. Kendinden başka 4 şahit gerekir. 4 tane şahitle ispatlayamadığı takdirde iftira etmiş sayılarak cezalandırılır. İşte Allahü Teala diyor ki, bakın ben sizi bu kadar koruyorum. O zaman siz de kendinizi koruyun. وَالَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar, فَعِذُوهُنَّ. Onlara öğüt verin. Şimdi bu nüşuz kelimesinin anlamlarını geçen hafta, önceki hafta sözlüklere göre anlattık. Bir de Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Mesela Mücadele Suresi'nin 11. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: Ya eyyühellezine amenu İza qila lekum tefessahu fil mecalisi fefsahu. O toplu halde bulunduğunuz yerlerde, oturduğunuz yerlerde yer açın dendiği zaman yer açın. Yeni gelecek olanlara yer açın. Yefsahillahu lekum, Allah da sizin için bir genişlik yaratsın. Ve izâ kîle lehumun şuzû fenşuzû. Ve izâ kîlen şuzû fenşuzû. Ünşuzû dendiği zaman da ünşuzû demek dağılın, kalkın demektir. Ünşuzû kalkın. Nüşuz kelimesinden türetilmiş bir fiildir. Ünşuzû kalkın. Fenşuzû size kalkın dendiği zaman da kalkın. Artık oturmayın. Çünkü bazı kimseler vardır, gelir saatlerce meşgul eder. Kendi işi yoktur zanneder ki herkes de işsizdir. Onlar gerçekten çok ciddi anlamda sıkıntı kaynağı oluyor. İşte kalkın dendiği zaman kalkın. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Kalkın ki Allah da sizden inanan kişilerin derecesini yükseltsin. Şimdi kalktığınız zaman Allah da sizin derecenizi yukarıya kaldıracaktır. Şimdi burada esas dersimizle alakalı olan nüşuz. Ünşuzu demek kalkın gidin demektir, tamam mı? Yani ünşuzu. O zaman nüşuz kelimesinin Kur'an-ı Kerim'e göre anlamı ne olur? Kalkıp gitmek olur, değil mi? Bakın görüyor musunuz? Yani Kur'an-ı Kerim bir olay içerisinde kelimenin anlamını veriyor. İnsanın çok iyi bir şekilde kavramasını sağlıyor. Şimdi burada da وَالَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Kalkıp gitmesinden korktuğunuz kadınlar. Yani bu kadını elimden kaçıracağım. Nasıl kaçırılır? Geçen haftalar konuşmuştuk. Gözü başkasında olur, değil mi? Orada önce nasihat edin diyor. Sonra yataklarını ayırın. Sonra da siz onunla evin içerisinde ilgiyi kesin. فَضْرِبُوهُنَّ فَضْرِبُوا عَنْهُنَّ. Çünkü onu geçen evvelki hafta diğer bütün ilgili ayetlerle birlikte okumuştuk. Dövün anlamı vermek mümkün olmadığını görmüştük. فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا. Size boyun eğerlerse, ne demek? Yani kalkıp gitmekten vazgeçmiş, artık tamam, birlikte yaşayalım demişse, bir başka yol aramayın. Bir başka yol aramayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَب۪يرًا. Allah yücedir, büyüktür. Şimdi bu kadının kalkıp gitmek istemesinden korkmak. Korku kelimesi, yani bu havf dediğimiz kelime ya kuvvetli bir şüpheye ya da bilgiye dayalıdır. Böyle basit şeylerle değil. Bazı kimseler böyle çok basit şeylerden anlamlar çıkarlar, öyle değil. Arapçada havf, zanna ya da ilme dayalı bir bilgidir. Zan da ilme çok yakın olan, kanaate verilen isimdir zan. Dolayısıyla baktınız, elinize bir bilgi var, bir şey var, bir delil var, gitmek istiyor, ayrılacak. Şimdi biraz sonra göreceğiz, zaten hepiniz biliyorsunuz ama tekrar edeceğiz. Yani kadın ayrılmak isterse bunun yolu kapalı değil. Şimdi burada kadının nüşuzundan bahsediyor. Nisa suresinin 128. ayetinde aynı kelimeler erkekle ilgili olarak geçiyor. Aynı kelimeler. Yani şimdi ayetleri müteşabih. Biri diğerine benzer. müteşabih ayetlerle ancak problem çözebilirsiniz. Birbirine benzeyen ayetleri birlikte okursanız ancak o zaman çözersiniz problemi. Ama maalesef bizim geleneğimizde müteşabih ayet anlaşılmayan ayet diye kabul edildiği için bir ayetin diğer ayeti açıklaması sadece laf olarak var, uygulama olarak yoktur. Ondan dolayı aynı kelimeye bir ayette başka anlam verirler, diğer ayette başka anlam verirler. Ayetler arası ilişki diye bir şey yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'i Allah nasıl açıklamış, ona göre bakalım, ona göre sonuca ulaşalım diye bir şey kalmamıştır maalesef. Şimdi burada da bakın diyor ki Allah, Nisa suresi 28'de ve in imraatun khafet min baliha. Bir kadın kocasından dolayı korkarsa. Neden korkar? Nüşuzen. Nüşuzundan. Burada erkeğin nüşuzu. Öbür ayette vellati tahafune. Vellati o kadınlar ki tahafune korkuyorsunuz. Nüşuzehunne nüşuzlarından. Yani şeyde Nisa 34. ayette erkek karısının nüşuzundan korkuyor. Aynı kelimelerle. 128. ayette de kadın kocasının nüşuzundan korkuyor. Ne demek olur kocasının nüşuzu? Kalkıp gitmesi ne demektir evden? Aileyle ilişkisini kesmesi. Yani karısını boşaması demektir. Tamam mı? Öbüründe de kadının eşinden ayrılması demektir. Şimdi burada bir şey daha var. Şimdi kadın ile erkek arasında bir fark var. Erkek ikinci bir eşle evlenebiliyor ama kadın evlenemiyor. Dolayısıyla kadında bir kelime daha kullanılıyor. Kadınla ilgili olarak erkekten farklı bir şekilde. Diyor ki وَاِنْ اِمْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلَى نُشُوزًا اَوْ اِعْرَادًا İ'rad. İ'rad ne demek? Yüz çevirmek. Evi terk etmiyor ama artık eski sevgi, muhabbet olmayacak. Bir başkasına gönlünü kaptırmış. Onunla evlenmeyi düşünüyor. Böyle bir korku başlıyor kadında. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا Şimdi bu durumda erkeğin karısıyla ilgili söylediklerini kadının erkeğiyle ilgili söylemesi söz konusu değil. Çünkü kadının yapısına uygun değil o. Kadın ne yapacak? Arada sulh, bir anlaşma yapalım diyecek. Peki bu anlaşmayı nasıl yapacaklar? Sulhu nasıl yapacaklar? Ve sulhu hayır, hayırlı olan sulhtur, anlaşmadır. Peki şimdi burada diyor ki ve uhdiratil enfusus şuhha. İnsanların nefisleri kıskançlığa hazır vaziyette yaratılmışlardır. Yani kıskançlık insanın tabiatında vardır. Erkek için de, kadın için de. Onun için bakın yepyeni daha yeni doğmuş bir çocuk ondan daha bir yaş, bir buçuk yaş büyük olan kardeşi tarafından kıskanılır. Yani onun da öğrenilmiş bir kıskançlık yok. O yaratılıştan olan bir kıskançlıktır. Yani vücut buna hazır vaziyettedir. Niye? Çünkü imtihan ediliyoruz burada. Kendi isteklerimiz mi, ilahi istekler mi? İmtihan edildiğimiz için Allah-u Teala böyle yaratıyor. Bir de hepimizde bir muhalefet vardır yaratılışımızda. İlla benim dediğim olsun arzusu vardır. İşte orada benim dediğim mi, Allah'ın dediği mi olsun? İşte bunlar çok zor imtihanlardır. Ondan dolayı diyor ki ve in tuhsinu ve tettequ fe inna Allah kana bima taamaluna khabira. Ama iyi de güzel davranır. Yanlışlara karşı kendinizi korursanız, yani kendinizi salıvermezseniz Allah-u Teala bilin ki Allah ne yaptığınızdan haberdardır. Allah bilir. Ne yaptığınızın, yani işin yaptığınız işin iç yüzünü bilir. Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezsiniz. Şimdi burada dedi ki sulh dedi. Yani en yusliha sulha. Şimdi bak ondan sonra burada şeye geldi. Ve in khiftum şikaka beynihima. Şimdi burada khiftum derken üçüncü bir şey. Yani erkeğin nüşuzundan kadın korktuğu zaman bunu başka kişilere duyurabilir. Karısının nüşuzundan erkek korkmuş, evin içerisinde ama biraz sonra bakıyorsunuz ki adam karısını boşamaya kalkmış. Boşamaya kalktığı zaman en az iki tane şahit bulundurma zorunluluğu var. Talak suresine göre. Ama çok iyi biliyorsunuz ki fıkıhta yani sünni mezheplerdeki boşama Şia'da birazcık farklılık var bu konuda sünnilere göre. Sünni mezheplerdeki boşama tamamen Roma ve Yunan hukukunun İslam diye insanların canına çekilmesinden ibarettir. Bunu bizim siteye bakarsanız orada bununla ilgili yapılmış bir master tezi var. Gayet güzel bir çalışmadır. Orada onu görürsünüz. Boşama ile ilgili bu dört mezhebin boşama ile ilgili görüşlerinden hiçbir parça, küçücük bir parçacık bile ne Kur'an'a uyar ne Resulullah'ın uygulamasına uyar. Tamamen Roma ve Yunan hukukundan alınmış, İslam diye milletin canına çekilmiştir. Geçtiğimiz cumartesi günü dersimizi dinlediyseniz görmüşsünüzdür. Öyle de bir yapı oluşturmuşlar ki buna itiraz edeni zındık ya da dinsiz diyerek öldürmüşlerdir. Hem de yargısız infaz. Öyle olduğu için de bugüne kadar değişmeden gelmiştir. Ondan dolayı burada hani geleneksel yapıya bakarsanız kadının herhangi bir hakkının olduğunu düşünemezsiniz. Ya da erkeğin karısını boşarken şahit getirmesi de ne demek? Çünkü geleneksel yapıda bu yoktur. Mesela Talak suresi hiç alınmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in konuyla ilgili uygulamaları hiç alınmamıştır. Kendi kafalarına göre bir uydurma hadiste, çoğu zaman o da yok, sistemi oturtmuşlar ve adına da İslam hukuku demişlerdir. Şimdi erkek karısını boşamaya yöneldiği zaman bunu nereden anlıyoruz? Çünkü diyor ki Allahü Teala eğer size itaat ederlerse yapmayın diyor. Başka bir yol aramayın diyor onlara karşı. Başka bir yol ne olur? Erkeğin elindeki tek yol orada karısını boşamasıdır. Boşadığı zaman da iki tane şahit bulundurma mecburiyeti olduğu için o şahitler ister istemez olayı çıkar, dışarıda insanlara anlatırlar. Onlar karı koca belki kimsenin duymasını istemeyebilirler ama o şahitler dışarıda anlatır. Anlattıkları zaman müminlere bir görev doğar. Şimdi burada diyor ki ayet ve in khiftum şikaka beynihima. Çünkü erkek karısını boşar. Orada bir bekleme süresi vardır. Bekleme süresinin sonuna kadar eşine dönme hakkı vardır. O süre içerisinde kadın evden çıkmaz, erkek de çıkaramaz. Evden çıkmaması, çıkaramaması problemin çok kolay bir şekilde çözülmesine sebep olur. Çünkü evden çıktığı zaman kadın bir sürü karışanı olur. Problemi kangren haline getirir insanlar. Onu da Talak suresinin ilk ayetinde Allahü Teala onu emrediyor. Yani çıkmayı da çıkarılmayı da yasaklıyor. O zaman işte şahitlerden haber gelir ki bunlar ayrılacaklar. O zaman niye? Eğer hemen müdahale etmezsek sürenin sonunda ayrılırlar. Ondan dolayı diyor ki Allahü Teala aralarının ayrılmasından korkarsanız feb'atu hakemen min ehlihi bir tane erkeğin ailesinden bir hakem gönderin. Bakın dıştan da kimseyi katmıyorlar ki problem kangren haline dönüşmesin. Ve hakemen min ehliha bir tane de kadın ailesinden. İn yurida, bu kadın ne erkek isterlerse, ıslahan, ıslah yani aranın düzeltilmesini isterlerse, yuvaffikillahu beynehuma, Allah o ikisinin arasını uyuşturur. Yani istekliyseler, bu aile devam etsin diye iki taraf da istiyorsa, bir tarafın istemesiyle olmaz. İki taraf da istiyorsa Allah onların aralarına sevgi ve muhabbet koyar ve şey yaparlar. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا خَب۪يرًا Allah-u Teala bilir ve her şeyin iç yüzünden haberdardır. Şimdi, bu ayet-i kerimede اِنْ يُر۪يدَ اِصْلَاحًا sözüne birçok yerde hakemler arayı düzeltmek isterlerse diye bir söz konulur. İhtilaf edenler hakem değil ki onlar. Aranın düzelmesini isteyenler karı koca olacak. وَفِقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا da hakemlerin arasını uyuşturacak değil ki Allah-u Teala, karıyla kocanın arasını uyuşturacak. Efendim bu öyle de anlaşılır, öyle de olur, öyle de derler. Kur'an-ı Kerim'de öyle de olur, öyle de olur, yoktur. Eğer Kur'an'ın kendi metoduna uyarsanız, hiçbir yerde bana göre demezsiniz. Ya da hiçbir alim bana göre demez. Hiç kimse ihtilaf etmez. Hanefi'ye göre şöyle, Şafii'ye göre böyle, efendim Sünni mezheplerde böyle, Şii mezheplerde böyle, böyle bir şey olmaz. Yani iki kere iki dört eder. Dört onda bir de etmez, üç onda dokuz da etmez. Onun için şeyler, sonuçlar bu derece dakik ve çok güzel çıkar. Şimdi burada niye böyle diyorum? Bakın, Nisa suresinin 128. ayetine bakın. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا diyor. Burada da bu sulh için bir hakem devreye girecek biraz sonra. Şimdi kadın kocasının yüz çevirmesinden korkuyor. Kadın da ayrılabilir, diyebilir ki tamam nereye gidiyorsan git, ben de ayrılırım. Ben de gider başka birisiyle evlenirim diyebilir. Çünkü şey de, burada bir başka şey daha var. Evlilik dışı ilişkilerin tamamen yasaklandığı bir yerde kadınlar inanılmaz derecede kıymetlenirler. Onun için fıkıhta boşanma tamamen erkeğin aleyhine kabul edilir. Çünkü herkes evlenecek kadın arar. Erkek çok da, o da neden? Bir erkek birden fazla kadınla evlendiği için kadına talep çok yükselir. Çok yükselir. Bir de bugün bakın Türkiye'de erkek nüfus kadın nüfustan fazladır. Herkes evlenecek olsa dışarıdan gelin getirmemiz gerekir. Şimdi burada dolayısıyla yani şeyde o da gitsin başkasıyla evlensin, o kadar kolay mı falan diyebilirsiniz de bunu Türkiye şartlarında diyorsunuz. İslam'ın uygulandığı bir şartta öyle değil. Kadının çok o kadar çok taleplisi olur ki ondan dolayı Allah-u Teala Bakara 235. ayette diyor ki iddet bitmeden önce evlenme teklifinde bulunmayın diyor. İçinize saklarsanız o başka diyor. Ya da şöyle alışılmış şekillerde söylerseniz olabilir ama aranızda anlaşmayın diyor. Şimdi bakın tekrar gelelim buraya. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا Yuslihan'ın failleri kadın ve erkektir. Dolayısıyla in arada ıslahan da aynı kelimenin değişik ifadesidir. Bu aranın düzeltilmesini isteyen kadın da erkek olur. Asla hakemler diye. Zaten arasını düzeltmesini, arayı düzeltmek için girmeyecek kişiye hakem mi denir? Hakem arayı düzeltmek için girer. Kötü niyetliyse zaten şeye sokulmaz yani o hakemlik görevi verilmez kendisine. Şimdi bakın, buradan şu ana kadar söylediğimi özetleyeyim. Bir, erkek bakıyor ki bu kadının gözü dışarıda. Çünkü nüşuz neydi? فَاِذَا قِيلَ نُشُزُوا فَنْشُزُوا Kalkın gidin dendiği zaman kalkın gidin. O zaman demek ki kalkıp gidecek, bunun görüp yani bu evde durmayacak. O zaman nasihat eder, yatağı ayırır, onunla evin içerisinde küs gibi bir hayat yaşar. Onun da ayrıntıları zaten şeyde var, ila denen sistemin uygulanmasında var. Yani 4 aya kadar orada ancak süre veriliyor, daha fazla verilmiyor. Dışarıya çıkıp başka da, kadın da erkek de evi terk etmedikleri için problemi çözmek kolaylaşıyor. Bugün bakın şeyde birkaç yıldır Türkiye'de kadının şikayetiyle erkek evi terk ediyor. Problem, yani ortada problem yokken büyük problemler doğuyor, çözümsüz hale geliyor ve çok büyük sıkıntılara sebebiyet veriyor. Dikkat ederseniz son senelerde karı kocanın birbirini öldürmeleri tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar arttı. Tamamen bu yanlışlardan kaynaklanıyor. Bir Müslümanın başkasından hukuk dilenmesi kadar utanılacak bir şey yoktur. Biz İslam ülkesi ve Müslüman olarak şey yapıyoruz, tutuyoruz, kanunları Avrupa'dan alıyoruz. Avrupa bu konuda bize, hiç kimsenin bize akıl öğretecek hali yoktur. Ama fıkıh kitaplarımız lüzumsuz şeylerle dolmuştur. Şimdi şeyde, tabii kaç tarihinde olduğunu hatırlamıyorum da, bu hukuk konusunda bir konferans vermiştim Almanya'da. Yani İslam hukukunun işte yapısıyla ilgili olarak. Sonra bir sözleşme yapmıştık. Sonra bize bir teklifte bulunmuştu Tübingen Üniversitesi. Tabii hukuk konusunda birlikte çalışalım diye. Sözleşme de yaptık ama çalışamadık. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Süleymaniye Vakfı'nı ne zenginler destekler. Son zamanlarda Allah razı olsun az az şey yaptı ama yine yeterli olmuyor. Yani şimdi mesela her ay başı yaklaştıkça ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ne zenginler destekler, ne siyasiler destekler, ne cemaatler, ne tarikatlar, hiç kimse desteklemez. Herkes elinden geldiği kadar burayı batırmak için gayret gösterir. Öyle olunca da Rusya bizimle bir protokol yapmıştı. Duruyor o protokol. Oradaki Kazan'da Beşeri İlimler Üniversitesi aldığı bir yetkiyle yapmıştı onu. Rusya'daki bütün İslam dini dersi veren hocaları Süleymaniye Vakfı yetiştirsin dendi. Maalesef hiçbir şey yapamadık. Çünkü hiç kimse bize destek olmadı. Çünkü Rusya'ya giderken borç parayla gitmiştik. Geldik onu zar zor ödedik. Onlar da tabii hukuk konusunda birlikte çalışalım dedi. Kimle yapacaksın? Arkanda hiç elema yok. Ne bu işi bilen kişiler var? İşte 3-5 kişi, zaten onlar da mevcut sorulara yetmiyor. Şunun için diyorum, bizim kimseden herhangi bir şey öğrenmeye ihtiyacımız yok. Ama problemleri mezheplere göre çözeyim derseniz, çözemezsiniz. Çünkü onlar çözümsüzlük üretmiş şeydir. Onlar şey değil. Yani siz çok iyi biliyorsunuz, her dersimizde Şii, Sünni bütün mezhepleri dikkate alıyoruz. %90 civarındaki konularda ne Kur'an'a uyulmuş, ne Resulullah'ın uygulaması. Adları da İslam mezhebi. Onlara göre siz bu çözüm üretmeye kalkarsanız yapamazsınız. Bugün İslam aleminde İslam dediğiniz zaman bu mezhepler akla geldiği için dikkat ederseniz herkes çözümü başka yerde arıyor. Bugün Müslümanlar Avrupa'ya göç ediyorlar, onlar da geri çeviriyor. Ne demek? Kendi ülkelerini beğenmedikleri için umutları orada. Çünkü burada hiçbir umutları kalmamıştır. Avrupalılar hiç olmazsa birazcık fıtratlarına uyuyorlar. Ama ondan dolayı farklı. Bizimkiler hani bir ilim adamına söylemiştim, Avrupa'dan gelen. Siz birazcık Allah'ın yarattığı kitabı okumaya başladınız. Ama Müslümanlar Allah'ın ne yarattığı kitabı okuyorlar, ne indirdiği kitabı okuyor. İkisinden de hiç haberleri yok. Hatta bugün hayret ediyorum. İlahiyat Fakültesi'nde ders veren hocaların, tefsir dersi veren hocaların Kur'an'dan haberi yok. Yani anladı hadi diğerlerine de tefsir dersi. bakıyorsunuz ki diyor ki Kur'an'da hiçbir problem çözülmez. Şimdi o yapıyı düşünürseniz bu ayet-i kerimeleri anlamak mümkün değil. Zaten ondan dolayı da arada tamamen bağları koparan bir yapı var. Şimdi şeyde de kadınların hakeme gitmesiyle ilgili de bir ayet var. Bakara suresinin 229. ayeti. Hı? 35. sayfada. Burada diyor ki Allahü Teala اَطَّلَاقُ مَرَّتَانْ boşama iki keredir. فَيْمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْتَسْلِحُمْ بِيَحْسَانٍ arkasından güzellikle ayırma ya da güzellikle güzellikle tutma, marufa göre tutma, Allah'ın koyduğu kurallara göre tutma ya da güzellikle ayırma vardır diyor. Yani birinci kere boşarsınız, tekrar dönebilirsiniz. Çünkü ikinci kez boşarsınız, tekrar dönebilirsiniz. Ama üçüncüsünde olmaz. Artık bir değil, iki değil, üç. Kusura bakmayın, bu işin cılkı çıktı denir yani. Ama tabii Kur'an-ı Kerim'e göre olursa zaten bu çok az uygulanabilecek bir şey olur. Fakat gelenekte adam söylüyor, sen üç talakla boşadın, üçten dokuza boşsun. Ah! Gitti, aile bitti. Yani bütün yok mezhepler şunu söylüyorlar. En fazla söyledikleri şu. Bir mecliste söylenen üç talak bir talak yerine geçer mi geçmez? Ya bunu nereden çıkarıyorsun Allah aşkına? Yani Allah bir talak suresi diye sure indirmiş. Dünya kadar ayet indirmiş onun dışında. Siz bunların hiçbirisini görmüyorsunuz. Resulullah'ın uygulamasını görmüyorsunuz. Kendi tabii ki Yunan'ın, Roma'nın kadınla ilgili işte boşama hükümlerini tutmuşsunuz. İslam diye milletin canına çekmişsiniz. Ondan sonra kendi hayalinizden bir takım çözümler üretmeye kalkıyorsunuz. Tabii bunu hiç kimse şey yapmaz. Ondan sonra bir de işte şunu yaparsam boşsun, bunu yaparsam boşsun var ki onun Yunan'da da olduğunu hiç zannetmiyorum yani. Hiç zannetmiyorum Yunan'da, Roma'da olduğunda. Onu kim, hangi ileri zekalı nereden bulmuş? Bulmak mümkün değil. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا kadınlara verdiklerinizden hiçbir şey alamazsınız diyor. Boşadınız. İşte sana ev vermiştim, araba vermiştim, şu kadar para vermiştim, şunu yapmıştım, bunu yapmıştım, getir şunu. Hayır. Kuruş alamaz. Kuruş alamaz. Boşadıysan alamaz. Ama şu var. İlla en yahafe ella yuqima hududallah. Kadınla erkek Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacakları korkusuna kapılırlarsa ki ellerinde tabii bir bilgi ve delil olması lazım. Hayalle değil. Gene havf kelimesi kullanılmış. Ondan sonra bu burada da kalmıyor. Fe in khiftum ella yuqima hududallah. Siz de korkarsanız. Siz de dediği için burada bir hakem olayının devreye girmesi gerekiyor. Arkasından geliyor diyor ki korkarsanız fela cünah aleyhima ikisine de günah yoktur. Fî meftedet bih kadının canını kurtarmak için verdiği mal da kime verecek? Kocasına. Çünkü evlenirken kocasından aldı ya. Şimdi kadına boşama hakkı verilse de bak evlenirken kocasından mal alıyor. O malı geri vermeden boşama hakkı olsa kadında, güzel kadınlar milleti soyar soğana çevirirler. Gelir şundan biraz mehir alır, evlenir, biraz sonra ayrılıyorum der. Onu atar cebine, gider ona. Son zamanlarda biliyorsunuz bu şey, bazı şeyleri, emeklileri fena halde şey yapıyorlar. İşte şu kadına şu daireyi ver, bir dini nikah kıyalım kıyıyorlar. Adam kadın belki hiç adamın yanına gelmiyor. Bu defa gidiyor başkasına. Onun için burada da denge korunuyor Cenab-ı Hak tarafından. Diyor ki kadına ayrıl. Evlenirken kadın erkeğinden aldıklarını geri ver diyor. Böyle bir dava yok. Ha şu da var. erkek haksızsa hakem heyeti alınan şeyi azaltabilir. Osman radıyallahu anh kadına diyor ki bir küpe ver ayrıl diyor. Dinledikten sonra yani şey bakıyor ki mesela kocası çok zulmediyor, haksızlık ediyor. Kadın haksız değil. Ama mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor bir kadın. Kocasının bir haksızlığı yok. Aldıklarının tamamını vermesini emrediyor. Kadın diyor ki iki katını veririm. Yok diyor. Sadece aldıklar. Sadece aldıklar. Şimdi burada kadının talebiyle araya hakemler giriyor. Aralarını eğer düzeltebilirlerse düzeltilmesini Cenab-ı Hak ne diyor? Diyor ki sulh hayırlıdır. Şunu da bilin ki kıskançlık insanda tabiidir. Yaratılışında vardır. Bu kıskançlıklarınızı yenmeye çalışın. Bu bitmez. Yani size de söyledim, daha küçücük bir çocukta bile kıskançlık vardır. Bir yerde birisi bir şey görmüştüm, yazmış birisi. Küçükken aynı yatağa girdiğimiz kardeşler, aynı yatağa sığdığımız kardeşlerimizle bugün aynı dünyaya sığamıyoruz. Bazı böyle düşman kardeşler vardır biliyorsunuz yani. Ama birbirinizin sıkıntısına tahammül ederseniz, o zaman dost kardeşler olarak mutlu bir şekilde yaşarsınız. Yani bu dünyada karı koca efendim sıkıntısız asla olmaz. Sıkıntısız hiçbir aile olmaz. Hiçbir aile olmaz. Çünkü o ancak cennette olur. Çünkü bu dünyada kadın erkeğiyle, erkek kadınıyla imtihan ediliyor. Bir imtihan Allah yapıyor. İmtihan çok sıkıntılıdır zaten. Yani hangi öğrencinin hoplaya zıplaya imtihana gittiğini gördün şimdiye kadar? Şimdi bu hakem olayı çok önemlidir ama fıkıh rayından çıktıktan sonra hakemlik de ortadan kaldırılmıştır. Şeyden işte 1919 muydu? 17. 1917'de Osmanlılar'da bir hukuk aile kararnamesi çıkarıldı. O hukuk aile kararnamesinde yapılan Kur'an-ı Kerim'e göre değil, mezheplere göre ve eski ulemaya göre yeni bir düzenleme yapıldı. Eski ulemadan gelen rivayetlere göre yeni bir düzenleme yapıldı. Osmanlı topraklarında uzun süre 3 yıl kadar mı ne uygulandı? Kaç? 1,5 yıl mı? Ama Lübnan'dan bir hakim gelmişti İstanbul'a. Ben İstanbul Müftülüğü'nde miydim? Ayrılmış mıydım? Çok net hatırlamıyorum ama o hakimle oturmuş uzun uzun konuşmuştuk. Hatta hukuk aile kararnamesiyle ilgili şeyler sormuştu bana, bir takım şeyler. Ben de söylemiştim. O hukuk aile kararnamesinin bütün orijinal metinler İstanbul Müftülüğü'ndedir. Gerekçeli kararları hepsi oradadır. Ben bu İslam Muhakeme Hukuku'nun girişinde ona biraz yer vermiştim. Yeni basıldı, orada görebilirsiniz. Şu anda Lübnan'da uygulandığını söylemişti. Hala uygulanmaya devam ediyor. Mesela Mecelle'de, İsrail'de uygulanıyordu birkaç sene öncesine kadar. Ama hala uygulanıyor mu, kaldırdılar mı bilmiyorum ama birkaç sene öncesine kadar Mecelle, İsrail'de uygulanıyordu. Yani şimdi doğru dürüst bir şey yaptığınız zaman uygulanır ama Mecelle de o kadar şey değil. Esasen biz Kur'an-ı Kerim'e göre hukuk yapabilsek dünyada herkes onu havada kapar. Hakimiyet ancak böyle kurulur. Bilgiyle hakim. Bilginin gücü hiçbir şeyde yoktur. Hiçbir orduda, hiçbir devlette, hiçbir zenginde bilginin gücü olmaz. Bilgi çok güçlü bir şeydir. Ve o da Allah-u Teala'nın indirdiği kitapta var, yarattığı kitapta var. Biz bunu güzel bir şekilde ortaya koyabilirsek tam bir hakimiyet kurarız. Sen şimdi onu bir şey yapar mısın? Hukuk aile kararnamesinde bu konuyla ilgili 130. madde miydi? Bir oku bakalım ne diyor. Bu hukuki aile kararnamesi Osmanlı'nın son döneminde yapılmış bir çalışma. 25 Ekim 1917 tarihinde yürürlüğe girmiş. Yani aile kanunu diyebiliriz bugün. Evet, 19 Haziran 1919 tarihine kadar. Yani yaklaşık olarak 1,5 yıl yürürlükte kalmış. Daha sonra çok ciddi bir muhalefetle karşılaşıyor. Özellikle dönemin Şeyhülislam'ı Sadreddin Efendi tam 20 tane makale yayınlıyor bu hukuk-ı helalname, aile kararnamesine karşı ve daha fazla dayanamayıp yürürlükten kaldırıyorlar. En çok eleştirildiği nokta da bu kararnamedeki şeyleri hazırlarken maddeleri Hanefi mezhebinin dışında diğer mezheplere de bakmış ve onlardan yararlanmış olmaları. En büyük suçlar o yani. Yani buna tahammülleri bile olamamış yani. Nasıl olabilir Osmanlı topraklarında Hanefi mezhebinin dışında siz Maliki'den, Şafii'den görüş alıyorsunuz diye 20'ye yakın makaleyi sırf tek başına o Sadreddin Efendi yazıyor ve 1,5 yıl falan kaldıktan sonra yürürlükte mecburen kaldırmak zorunda kalıyorlar. O zaman Süleymaniye Vakfı olsaydı ne kadar büyük bir tepelerde tutulurdu, evet, değil mi? Onun 130. maddesi, yani Hukuki Aile Kararnamesi'nin 130. maddesi Aile Meclisi adı altında düzenlenmiş bir madde. Aile Meclisi adı ilk kez burada kullanılıyor. Burada da bu sıkıntı yaşayan ailelere hakimin başvurmaları halinde hakime onlar için birer hakem tayin etmesi gerektiğinden bahsediliyor madde. Aynen buradan okuyayım. Yani Osmanlıca bu. 130. maddesi şöyle. Zevceyn beyninde niza ve işkak zuhur edip de tarafeyinden biri hakime müracaat ederse, yani karı kocadan arasında bir niza, bir tartışma, bir ayrılık falan zuhur edince ikisinden biri hakime müracaat ederse hakim tarafeyinin ailelerinden birer hakem tayin eder. Burayı herhalde söylemeye gerek yok. Bir veya iki taraf ailesinden hakem tayin olunacak kimse bulunmazsa, yani ikisinin de tarafından bir tane böyle hakemlik yapacak biri bulunamazsa veya bulunup da hakem olunacak evsafı haiz olmazsa, yani hakemlik özelliklerini taşıyacak bir kişi yoksa hariçten münasiplerini tayin eder. Hakim dışarıdan bir başka kişiyi tayin ediyor hakemlik yapması için. Bu suretle teşkil eden aile meclisi, işte burada tam kullanılıyor bu terim. Aile meclisi tarafeyinin ifadatı ve müdafaatı tetkik ile, yani bunların ikisinin de kendi söyleyeceklerini dinliyor, savunmalarını alıyor, tetkik ediyor, inceliyor bunları ve beyinlerini ıslaha çalışır, aralarını bulmaya çalışır, aralarını düzeltmeye çalışır hakemler. Kabil olmadığı surette, yani aralarını bulmak mümkün olmazsa, kusur zevçte ise, yani kocada ise kusur, beyinlerini tefrik eder. Bu hakemler karı kocayı ayırıyorlar. Tamam diyorlar, bu iş artık yürümüyor. Eğer kabahat kocada ise. Zevcede ise, yani kadında ise eğer kabahat, mehrin tamamını veya kısmı üzerine muhalaa eyler. Yani eğer kadından kaynaklanan bir sorun varsa duruma göre ya mehrinin tamamını kadın geri verir veya bir kısmını, buna o hakemler karar verecek, bir kısmını verir ve kocasından ayrılır. Tabi burada kullandığı kelime muhala, buraya hiç girmeyelim. Hakemler ittifak edemezlerse, yani hakemler bu sefer anlaşamıyor, ne yapalım, hangisi haklı hangisi haksız, bir türlü karar, bu sefer hakimler nizaya girerlerse hakim evsaf-ı lazımeyi haiz diğer bir heyeti hakemiye, yani hemen bunları azledip yerine başka hakemler koyuyor veya tarafeyine karabeti olmayan, yani iki tarafa da bir yakınlığı, akrabalığı olmayan üçüncü bir hakem tayin eyler. Üçüncü bir hakem gelip o işi çözüyor. Burada ilginç bir nokta var. İşte burada Maliki mezhebinin görüşüne geçecek aile kararnamesi. O da şu: hakemlerin verecekleri hüküm kat'i ve nakabili itirazdır. Yani hakemler ne derlerse tarafları bağlar bu. Ve buna itiraz falan da söz konusu değil. Hanefi mezhebinde böyle bir görüş yok. Hanefi mezhebinde hakemler tarafların vekili falan sayılmadıkları için onların kararları sadece bir tavsiyeden ibarettir. Kadın veya erkek isterlerse hakemin kararlarına uyabilirler, istemezlerse uymazlar. Ama Maliki mezhebinde Deniyor ki niye hakem tuttun o zaman madem dinlemeyecektin? Hakemlik varsa bu sorun çözülecektir. Dolayısıyla hakem tayin ediyorsanız iki tane hakem ne diyorlarsa alel ra'si vel ayn, baş göz üstüne olmak zorunda. Aile kararnamesi malikelerin bu görüşünü kabul ediyor ve diyor ki hakem çağırdınız, olay bitti. Hakemler ne derse bunu kabul etmek zorundasınız. Onların vereceği hüküm kat'i ve itiraz yolu da kapalı. Evet. Şimdi burada baştan söyledik ya, hukuk aile kararnamesi tek farkı diğer mezheplere de, sadece mezhepler değil, işte sahabe tabi'in ulemasından rivayet edilen görüşlere de yer vermiş olmasıdır. Tahavi'nin Ahkamul Kur'an'ı var. Yani Kur'an'daki hüküm ifade eden ayetlerle ilgili bir tefsiri var. Orada şöyle bir ifade kullanılıyor. Diyor ki, işte İbn Abbas'tan gelen rivayete göre hakemler bakar. Hangisi suçluysa, eğer haksızlık erkekte ise onu eşinden ayırırlar diyor. Yani eşiyle yani bir bugün ayırma cezası ne diyor? Ayrı yaşama cezası verirler. Ama buna nafakasını verecek bunu. Yani eşinden ayırıyorlar. Ayrı yaşa bundan fakat eşinin nafakasını ver derler. Eğer kusur kadındaysa kadın eşinden ayrılmazlar, bir yere gidemezsin, burada kalacaksın der. Ama kocasına derler ki buna bir şey yedirmeyeceksin. Kendi masrafını kendi karşılasın. Evden çıkarmazlar. Fakat diyor hakemler bu ikisini birbirinden ayırmak isterlerse vermiş oldukları karar geçerlidir diye bir söz söylüyor. Şimdi bu İbn Abbas'tan gelen bir rivayet, tabi aynı zamanda Maliki mezhebinin görüşü olarak da geçiyor. Fakat burada çok ilginç bir ifade var. Mücahid'den gelen bir şey. Mücahid en eski tefsir alimlerindendir. Gene Ahkamul Kur'an'da aynen bizim az önce anlattığımız gibi anlatıyor. Diyor ki hakemler kadının kocasına boyun eğmeyeceğini, onunla ilişkiye girmeyeceğini, ondan ayrılmak da istemediğini anlarlarsa yok, erkek karısına terk etmek istemiyorsa yani, yanlış mana verdim. Şimdi kadın kocasına boyun eğmek istemiyor. İlişkiye de girmek istemiyor ama erkek karısını bırakmak istemiyor. Bu durumda diyor, kadına hul hakkı verilir. Aynen şeyin hükmü. Az önce okuduğumuz ayetin hükmü. Erkek karısını boşamak istemiyor ama kadın ayrılmak, boyun eğmek istemiyor. Kadın ayrılmak istiyor. O zaman hakemler diye derler ki kadına sen hul et. Yani eşinden ayrılabilirsin. Ve ondan malını alır diyor. Yani hul için, o iftida için malını alır. Bundan başka hul olmaz diyor. Kul sadece böyle olur. Aynen bizim anlattığımız, ilk defa rastladım, hayret ettim yani, hiç görmemiştik şimdiye kadar. Anlaşamazlarsa kadın gene ayrılabilir. Diyor ki ayrılma hakkı kadına aittir, hakemlere değil. Ama erkek ayrılmak isterse talak hakkı erkeğe aittir, hakemlere değil. Yani hakemler araya girerler sadece, düzeltmeye çalışırlar. Onları ayırma yetkileri yoktur hakimlerin. Ki Kur'an-ı Kerim'e uygun olan da odur. Yani vekil değiller. Yani Allah onlara, hakemlere Allah böyle bir yetki vermemiş. Niye? Mesela o şeyde de diyor yani, yani burada Mücahit'in söylediği demek ki eski şeyi, sahabenin görüşünü nakleden budur. Sonra da bir takım ilaveler yapılıyor. Çünkü bir şeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini o kadar güzel yetiştirmiş ki, o kadar güzel yetiştirmiş ki, eğer bir uygulama onlardan geliyorsa Kur'an'a %100 uyar. Ama maalesef onlara bir sürü iftiralar yapılmış kendi yanlışlarını İslam diye anlatmak isteyenler tarafından. İşte burada öyle. Şimdi niye tamamen Kur'an'a uyuyor dedim. Az önce okuduk ayette. Dedi ki وَلَا يَحِلُّ وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَنْ يَأْخُذُ مَا يَخُذُ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. Yani karılar eşlerini boşayan erkeklere diyor. İster boşasın ister boşamasın. Boşamadığı zaman da yani evlilik devam etse bile gene erkeğin karısına verdiğinden hiçbir şey alma hakkı yoktur. Ya aile devam ediyor, biz şeyiz, hakkı yok. Kadın kendiliğinden verirse problem değil. Ama erkeğin ondan alma hakkı yoktur. Boşadığı zaman da alma hakkı yoktur. Ama orada bir şey söylüyor. اِلَّا اَنْ يَخَافَ اَلَّا يُق۪يمَ حُدُودَ اللّٰهِ İki tarafta Allah'ın koyduğu sınırda kalamayacaklarından korkarlarsa başka. Ondan sonra فَاِنْ خِفْتُمْ Ey hakemler, siz de korkarsanız. Az önce işte burada da söyledi. Hakemler bakıyor ki bunlar anlaşamayacaklar. اَلَّا يُق۪يمَ حُدُودَ اللّٰهِ Allah'ın koyduğu sınırlarda karı kocanın duramayacağından siz de korkarsanız فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَفْتَدَتْ Kadının fidye olarak aldığını vermesinden dolayı ikisine de günah yok. Son karar kadının. Çünkü kadın kararı verecek, malı verecek olan o. Hakemler kararı veremez. Kararı hakem verecek, kadın ödeme yapacak, böyle bir şey olmaz. Kadın kendisi isteyecek ayrılmayı ki son kararı kadına bırakmak zorundadır hakemler. Yani kadın eğer tamam veriyorum, ayrılıyorum derse verir ayrılır. Demezse hiçbir şey olmaz. Erkek şey yani kadın değil, erkek ayrılmak isterse o zaman da boşamayı erkeğin yapması lazım. İşte bu konularda hep Allahü Teala hududullah kelimesini hep kullanmıştır. Ama maalesef tamamen bu hududullah aşılmıştır. Yani Allah'ın koyduğu sınırlar, boşamayla ilgili bütün hükümlerde maalesef aşılmıştır. İşte böylece bu biraz çok teknik mesele ama Allah'a çok şükür sizin, ben şeyden görüyorum yani tepkilerden bakıyorum, çok ciddi dinliyorsunuz, çok iyi, çok kafaları çok iyi çalışan insanlar var, meseleyi özümsüyorlar. Öyle ne yapalım, bu işler de böyle. Yani burada hikaye anlatacak değil, hikaye anlatsaydık herhalde şimdi şeye de sokağa da şey koymamız gerekirdi. Ne? Sandalye değil, şey televizyon yayını yapacaktık. Artık bu şey her tarafta olacaktı. Hikaye dinleme insanlar çok seviyor. Ama onların bir etkisi olmuyor. Bu konuları dinleyen bir kişi de olsa gittikleri her yerde etkili oluyorlar. Bunlar şu son derece önemli meseleler. Böylece dersin birinci bölümünü bitirmiş olduk.